أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ıma sonsuz kere hamdolsun. Ayaklarımı buraya getirene, kalbime hizmet etme aşkı verene, gözlerimi gördürene, beni ahmak etmeyene, aptal etmeyene, akıllı edene, ellerimi tutturana, ayaklarını yürütene, helalinden kazanmam için bana fırsat verene, fikir verene, o Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi Sultanımız Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Cehlin küfre yakınlığı gözün siyahının beyazına yakınlığından fazladır. Hadisi birkaç parça içinde kısaca ele almaya çalışayım inşallah. Cehlin ne demektir? Cahil demektir. Cahil bir adamın küfre yakınlığı. Hocam hadiste geçen küfür ifadesi nedir? Buradaki küfür dilden öfke anında yahut şehvet anında çıkan küfür değildir. Bu hadiste geçen küfür kafirlik küfrüdür. Dilimizden çıkan bazı sözler bizi bir anda kafir edebiliyor. Allah'a iman noktasında, peygamberlere iman noktasında, Kur'an'ın hükümlerine karşı gelme noktasında bir söz bizi bir anda kafir yapıyor. Bu haftalarda bu derslerin üstüne biraz yoğunlaşıyoruz. İnşallah Mevla bitirmeyi nasip eder. Bu sözlerden bir tanesini söylediği zaman bir adam ne oluyor? Küfür ehli. Yani dinden çıkmış kafir oluyor. Ama bu adam namaz kılmaya devam ediyor. Fakat cahil olduğu için kendisini küfre sokacak olan sözlerin menşeinin ne olduğunu bilmediğinden dolayı bir anda küfre girebiliyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bu hadiste bizi bu noktada ikaz ediyor. Cahil bir adam öyle bir tehlike içindedir ki buyuruyor, kafirlikle onun arasında bir yakınlık vardır. Ama yakınlığı bize bir misalle anlatmış. Bütün insanların gözü iki renktir. Bir, iç bölge, göz yağının orta bölgesi, koyu renk. Yeşildi, kahverengi, siyahtı. Bir de dış bölge. Dış bölge hep değişmez. Bembeyazdır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam gözün içini siyah diye nitelendiriyor. Kafir olma ihtimali gözün siyahının beyazına olan yakınlığından daha fazladır buyuruyor. Kimin? Cahilin. Cahillik en kötü şeydir. İlimsizlik en kötü şeydir. İlimi olmadığı zaman bir adamın Allah'a peygambere nasıl yakın olacağını bilmez. Tabiat boşluk kabul etmez. Allah'a peygambere yakın olmasını bilmeyen kime yakın olur? Şeytana yakın olur. Bu iki grubun arasında boş bir yer, bir gri bir çizgi yoktur. Ya yeşilsindir ya da kırmızısındır. Ben iki taraftan da değilim. Ne şeytanla işim var ne Allah'la işim var. Ben ateistim hocam. Sen şeytanlasın demektir. Sen şeytanla olduğunu kabul etmiyorsun ama hakikatte şeytanlasın. Çünkü şeytan senin gittiğin yoldan çok memnun demektir. İnsanlar iki gruptur. Yeşil olanlar ve kırmızı olanlar. Orta bir grup yoktur. Ortadaki sarı olan grup, sarı ışık grubu kırmızı tarafa meyillidir. Kırmızının tarafındadır, çekilmek zorundadır. İslam'ın ilimleri, peygamberimizin ahlakı bu adamlara anlatılmak zorundadır. Bu adamların da yeri bellidir. Kırmızıya yakın demektir. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Nefis rahatlığı sever, emir altında bulunmayı istemez. Halbuki İslam'a girdiğin anda emirlerin altındasın. Her sene senin malından 140'ta birini Allah istiyor. Bana veremeyeceğine göre, semaya bu parayı atamayacağına göre ne yapacaksın kulum? Fakir fukaraya dağıtacaksın. %2,5'u onların hakkıdır. Bak şimdi, Allah'a iman ettiğini söylüyorsan kurallarına göre yaşayacaksın. İşte bu da onun emirlerinden bir emirdir. Lakin o cahillerden bir tanesi Allah'ın zekat emrini bilmezse, bu ilim kendisine iletilmemişse, zekat emrini bir zenginden, bir Müslüman zenginden duyduğu anda şöyle der. Ya bu zamanda nedir bu kardeşim? Ben paramı niye fakir fukaraya vereyim ya? Böyle şey olur mu? Ben vermem. Bu İslam'ın haracıdır. Ne oldu bu adam? Dinden çıktı. Kafir oldu. Kafir olmasına sebep neydi? Ana noktaya geliyoruz. Cahillik. Cahillik. Biraz ilim meclislerinde bulunsaydı. Biraz dizilerden fırsat bulup kitap okusaydı. Biraz televizyonlarda sohbet kanalları açsaydı. Sapık hocalar değil, ehli sünnet hocalarını açsaydı. Biraz dinleseydi, ilim öğrenseydi. Bu adam bu Allah'ın zekat emrine karşı gelmezdi. Karşı geldiğin zaman direkt olarak isyan bayrağını açmış oluyorsun. Allah da isyanı affetmez. Dinden çıkmış oluyorsun. Direkt olarak tövbe etmen gerekiyor, geri dönmen gerekiyor. Bu yakınlık meselesini bir temsille anlatayım. Bulunduğumuz yerde bir soba olsa, şu soğuk ortamı ısıtmak için bu ev sahipleri bir soba koymuş olsalar ve sohbet dinlemeye gelenlerden birkaç tanesi sobanın yanında kümelenmek zorunda kalsalar. Herkes köşelerde oturuyor ama sıkışık bir ortamdayız. Bazıları da sobanın yanında kümelenmek zorunda kaldı. 2-3 tane adam. Bu 2-3 adam mı daha çok ısınır? Biz mi daha çok ısınırız? Sobanın yanına ne kadar çok yaklaşırsan ısınma limitinde o kadar fazla artar. Efendiler, cahillikle ne kadar fazla haşırneşir olursan, cahil arkadaşlarla ne kadar çok takılırsan, şeytanı seven insanlarla ne kadar çok beraber olursan, cehenneme gitme yüzden ihtimalin o kadar fazla olur. Çünkü haramı işlemek sana kolaylaştırılır. Arkadaşların tarafından kolaylaştırılır. Bir komşum bana şöyle dedi, hocam içkiyi bırakalı 2 ay oldu. Namaza başlayalı 2 ay oldu. En cimri arkadaşlarım beni içki sofrasına davet ediyor. En cimri de demek? Onunla beraber yıllarca içmiş, bir kere sofraya davet etmemiş. Hep ondan beslenmek istemiş. Ama şimdi bu adam içki sofrasını terk etti ya, içkiyi bıraktı ya. En cimri adam bana hazır sofra sunuyor. Gel, bu akşam bendensin. Sebep? Çünkü şeytana çekmeye çalışıyor. Çünkü cahil, Allah'ın hükmüne göre yaşamak istemiyor. Kendi nefsinin isteklerine göre yaşamak istiyor. Böyle olunca bu adamın adına Kur'an diyor ki, hıdbu şeytan. Onlar şeytanın askerleridir. Şeytana asker taşırlar. Şeytan var, hayvan var, insan var. Şimdi bu insan bazen hayvanlaşıyor, bazen şeytanlaşıyor, bazen de melekleşiyor. Çok değişken bir yapıdadır insan. Hangi ilme doğru sevk ederse kendini, nereye doğru adım atarsa oraya doğru güzelleşir ya da çirkinleşir. Meleklere doğru adım atarsa, zikirle, şükürle, ibadetle yaşamaya çalışırsa meleği geçiyor. Melekten daha üstün oluyor. Ama insanları Allah'ın hükümlerinin dışında bir yere sevk etmeye çalıştığı zaman da bu sefer hayvandan daha aşağı oluyor. Şeytanlaşıyor. Şeytani ilimler konusunda üstad oluyor ve insanlara piyango biletinin nasıl alınacağını, hangi numaraların daha çok tuttuğunu öğretmeye başlıyor. At yarışları oynatmaya sevk etmeye çalışıyor. At yarışı konusunda bilgi vermeye çalışıyor. Bu adama Kur'an ne diyor? Şeytanın askeri. Şeytana hizmet ediyor. Allah'a hizmet etmek var. Bir de şeytana hizmet etmek var. Sağcılar var Kur'an'da, bir de solcular var. Solcuların yeri cehennemdir diyor Allah'ımız. Sağcıların yeri ise cennettir. Onlar kitaplarını sağdan almışlardır. Bizim kendimize sormamız gereken soru şudur. Ben sağcı mıyım? Solcu muyum? İnsanları Allah'a mı sevk etmeye çalışıyorum? Yoksa Allah'ın hükümlerinin zıttına mı, şeytana mı sevk etmeye çalışıyorum? Ben neyim? Ben cahilliği mi seviyorum? İnsanları cehalete doğru mu sevk etmek istiyorum? Yoksa ilmimi seviyorum? İnsanları alimlere doğru mu sevk etmek istiyorum? Ben neyim? Ben kimim? İşte biraz aklı başında olan Müslüman bu sualleri kendisine sorar ve hayatına bir çeki düzen vermeye çalışır. Bir arkadaşımla görüştüm 1-2 hafta önce. Bana şöyle dedi. Hocam, bir kardeşimi ilim meclisimize, zikir halkamıza, peygamberimizin deyimiyle cennet bahçesine davet ettim. Bu kardeşimiz bana şöyle dedi. Ya çok güzel ortamdır muhakkak da ben bilgi sahibi olmak istemiyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ne kadar çok İslam'a dair ilim öğrenirsem sorumluluğum o kadar artar. Şimdi bu insan ne diyor? Ne kadar çok ilim öğrenirsem İslam'a dair hadis ayet öğrenirsem sorumluluğum o kadar artar. Şayet bunları yapmazsam Allah bana çok azap eder diyor. Bu bir fikir. Ama indiği bir fikir. Kendi kafasından uydurduğu bir fikir. Kur'an'a, ayetlere, hadislere ve İslam alimlerinin sözlerine hiç bağdaşmıyor. Tamamen çelişki içinde. Bu kişinin durumu şu adama benzer. Bir adam askere gidiyor. Bir genç delikanlı askere gidiyor. Askerde rütbeli diyor ki, kardeşim, buranın bazı kuralları vardır. Bu askeriye girdiğin anda, o elbiseyi giydiğin anda sen sorumlusun. Buranın bazı kuralları vardır. Otur şimdi karşıma. Siz askerlere buranın kurallarını anlatacağım. Şimdi bu adam da o rütbeliye diyor ki, komutanım anlatma bana. Ben istemiyorum. Niye oğlum? Ne kadar çok bilirsem sorumluluğum o kadar çok artar. Bu olur mu? Bu söz olur mu? Bir asker rütbeliye bu sözü söyleyebilir mi? Sorumluluğun her zaman var. Bilsen de var, bilmesen de var. Şimdi bu adam diyelim ki o rütbelinin askeriye içindeki hükümlerini, emirlerini bilmedi. Öğrenmedi, dinlemedi, kaçtı. İlk içtimada bulunmadı. Boş işlerle uğraştı. Dışarıya, çarşıya gitti, yemek yemeye gitti. İlk içtimada bulunmadı. 2 saat içinde kaçak yazılır. 2 saat içinde. Diğer içtimaya gelmezse artık o bir kaçaktır, firaridir. Ceza müeyyidesi 3 aydan başlar. Rütbeli tutanağı tuttuğu anda, alaya gönderdiği anda müeyyide 3 aydan başlar. Ya 1 ay askeri hapishanede yatacak, ya da 3 ay fazla askerlik yapacak. Şimdi bu adam içtimada bulunmadı ve geri geldi. Dedi ki oğlum tutanağı tuttum, alaya gönderdim. Bekliyoruz. Alay komutanı ne cevap verecek? Ya 1 ay askeri hapishanede yatacaksın ya da 3 ay askerliğin uzayacak. Bu kişi de şöyle cevap verse. Ya komutanım hiç benim böyle bir bilgim yoktu ya. Bana hiç söylemediniz, anlatmadınız. Ben bilmiyordum. Bilmediğim için sorumlu olmam komutanım. Benim cezamı kaldırın diyebilir mi? Dinlerler mi o adamı? Dinlemezler. Sorumlusun sen. Asker olduğun andan itibaren sorumlusun. İster bu bilgileri bil, ister bilme. Her şekilde azaba düşer olacaksın. Her şekilde bu cezayı sana kitleyecekler. İslam denen askeriyeye, bu daireye girdiğin anda başkumandanın olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam sana hükümlerini bildirir. İslam denen daireye girdin mi ey ümmetim? Bak Allah'ın hükümleri bunlar, bunlar, bunlar. Temel inanç hükümlerimiz İslam'ın 5 şartı ve imanın 6 şartıyla başlar. Bu 11'i bilmeyen Müslüman olamaz. Bunları bileceksin ve bunlara göre yaşayacaksın diye bize beyan buyurur. Aramızdan herhangi birisi şöyle dese, ben bilmek istemiyorum. Çünkü ne kadar çok bilirsem sorumluluğum o kadar fazla artar. Bu adam cahildir. Bu adam kör cahildir. Çünkü sorumluluğu bilse artmaz. Bilirse bu konularda ilim sahibi oldukça sorumluluğu zayıflar. İşi kolaylaşır. Bilmediği için gözünde İslam'ı yaşamak kocaman bir dağmış gibi. Eğer bu dağı sırtıma alırsam ben kambur olurummuş gibi geliyor. Şeytan insana güzeli çirkin gösteriyor. İnsana güzeli çirkin gösteriyor. Halbuki Allah'ın hükümleri bilene ya da bilmeyene herkese geçerlidir. Herkese geçerli. Bugüne kadar hiçbir sohbet meclisinde bulunmadın. Ecel vaki oldu, son nefesini verdin. Kabirde melekler geldiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerine göre melekler o baştaki 4 sualden sonra ilk olarak neyi soruyorlar? Allah'ın kim, kitabın nedir, peygamberin kim, dinin nedirden sonra neyi soruyorlar ilk olarak? Namaz kıldın mı? Şimdi melekler okulun namaz kılıp kılmadığını biliyor mu, bilmiyor mu? Amel defterleri belli. Hafaza melekleri yani keramen katibinler, yazıcılar yazmışlar. Melekler de bizim kılıp kılmadığımızı biliyor. Ama soruyorlar. Kabre girdiğimizde soruyorlar. O en son fitnedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çok sert bir şekilde sorarlar. Namazlarını kıldın mı? Bu kul şu cevabı verebilir mi? Ya ben hiç namaz konusunda bilgim yoktu. Sohbet meclislerinde bulunamadım. O yüzden bana bu soruyu sormayın. Diyebilir mi? Temsil getireyim. Öğrenci imtihana girdi. Ancak imtihan sorularının o 50 sorunun içinde bir tane soru derslerde bulunmadığı bir dersten çıkan bir soru. 49 soruyu cevapladı, bir tane soruyu cevaplayamadı. Öğretmene gitti dedi ki hocam ben bu suali kabul etmiyorum, bunu değiştirin. Sebep? Çünkü ben bu derste yoktum. diyebilir mi? Sana göre mi değiştirecek adam dersini sorusunu? Allah Teala hikmetini, suallerini bize göre mi değiştirecek? İbadetler bellidir. Helal bellidir, haram bellidir. Bunları bilmeyenler sorumluluktan kurtulamazlar, kaçamazlar. Bir temsil daha getireyim. Çok yaşadığımız durumlardan. Arabaya bindik. Trafiğe çıktık. Yeni bir kanun çıkarttı hükümetimiz. Kış aylarında, o 4 aylık dönemde ticari araç kullananlar, şahıs taşıyanlar, yolcu taşıyanlar kar lastiği takmak zorunda. 4 ya da 5 ay boyunca. Yeni çıkmış olan bir kanun. Polis çevirdi minibüs şoförünü. Kardeşim ne ayaksın sen? İşte gidiyorum. Kar lastiği takmamışsın. Ben bilmiyordum böyle bir şey. Nereden çıktı bu şimdi? Bas bas bütün kanunlar bunu söyledi. Bütün televizyonlar söyledi. Gazeteler yazdı. Resmi gazetede çıktı. Sen ekmeğini bundan kazanıyorsun. Bu kadar yolcunun hayatıyla oynamaya hakkın var mı? Senin bilmemen mazeret olur mu? Der mi demez mi şoföre polis? Der. Peki şoför şunu diyebilir mi? Memur bey, bu konuda bilgim yoktu. Bu yüzden beni muaf tutun. Artık bilgim oldu. Bundan sonra kar lastiğimi takarım. Derse kurtarabilir mi? Kurtaramazsın. Bu cezayı yiyeceksin. Bu cezayı yiyeceksin. Neden? Çünkü bilmek zorundasın. Eğer ekmeğini bundan kazanıyorsan, insan taşıyorsan, bunun kurallarını, hükümlerini bileceksin. Eğer Allah'ın ülkesinde, dünya denen ülkede yaşıyorsan, Allah'ın hükümlerini bileceksin. Hiçbir bahanen yok. Gözlerin kör olsa işiterek ilim öğreneceksin. Bak, İslam alimleri ne buyuruyor? Bir adamın gözleri kör olsa, kitap okuyamıyor, yazı yazamıyor, gözü kör ya. Dinleyerek ilim öğrenmek farzdır. İslam'ın temel ilimlerini öğrenmek o adama farzdır. Sorumluluktan kurtulmaz. Kulağı sağır olsa bu sefer okuyarak öğrenmek farzdır. Okuyarak öğrenmek farz. Kaçamazsın bundan. İmam Birgivi Hazretleri'nin bir fetvası vardır. Mübarek diyor ki, el fazla küfürden bir sözü zikrediyor. Bir adam bir köşe başına gitse, orada oturup çay içen bir ihtiyara şöyle dese: Hacı amca, burada boş boş oturup çay içeceğine, gıybet yapacağına ilim meclisimiz var. Hadis ayet öğreniyoruz. Bizimle beraber gelir misin dese. O adam da şöyle dese: Evladım, 70 yaşına gelmişim artık. Bizden geçen geçmiş, giden gitmiş. Bizden hiç ne köy olur ne kasaba. Bize ilim lazım değil. Dese ne olur? Kafir olur. El fazla küfürdendir. İlim farz. Ne demek yaş geçmiş? Allah'ın peygamberi boşuna mı buyurdu? Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek, kadın ve erkek, her Müslüman üstüne farzdır. Beşikten mezara kadar. Beşikten hocam nasıl olacak peki? Blue uçağına gelinceye kadar bu adamın aklı başında değil. Buradaki kaset şudur. Ana babasından görmüş olduğu bütün güzel ahlakları taklit edecek. İşte bunların tamamı ilimdir. Temel ilimler. Anne baba nasıl oturuyor, nasıl konuşuyor, ibadet yapıyor mu? Kurban bayramında nasıl kurban kesiyor? Oruç vakti, Ramazan geldiği zaman oruçlarını tutuyor mu? Bunların tamamını blue uçağına kadar çocuk tahsil edecek. İlk mürşitlerimiz kimdir bizim? Anamız babamızdır. İlk mürşitler bunlardır. Bunlarla beraber ilim öğrenme dönemimiz yavaş yavaş başlar. Ondan sonra diğer mürşitler ortaya çıkar. Akıl başa geldiği anda Kur'an mürşidi, peygamber mürşidi, alimler mürşidi devreye girer. Ve sana İslam'ın inceliklerini öğretmeye başlar. Bir adam derse ki bizden geçti artık, işte bu adam kafir oluyor. İmam Birgivi Hazretleri'ne göre. Haftalardır Elfaz-ı Küfür derslerini işliyoruz. Yani Müslüman olduğumuzu düşünürken bir tek sözümüzle bizi dinden çıkartacak olan kelimeler nedir? Bunlardan bahsediyoruz. Bunlar imanın temelleridir. Ehl-i Sünnet alimleri ayrı ayrı kitaplarında kişileri güncel hayatta kafir eden sözleri birleştirmişlerdir, toplamışlardır. Ömer Nesefi Hazretleri de kendi eserine bütün bu alimlerin sözlerini genişçe bir şekilde toplamış, birleştirmiştir. Bize de bu sözleri şerh etmek kalmıştır. Size de bu şerhleri kopyalayıp insanlara dinletmek kalmıştır. İnsanlar dinlesin ve Müslüman olduğunu düşünürken kafir olmasın. İnsanlar ilim sahibi olsun. Sorumluluğun dışında olmadığını anlasın. Ben bilmiyorsam kurtardım paçayı demesin. Demesin. Nice hastalıklı insanlar var. Hasta. Bir ilim duyduğu anda tiksiniyor, tiksinti geliyor. bir yerden bir Kur'an sesi işittiği anda sıkılıyor. Hemen böyle ruhu sıkılıyor. Birisi hadi kalkın bir namaz kılalım dediği anda o kişiye ters bakıyor. Ters bakıyor. Mesela fıkıhta bir ölçü vardır. Ne derler? Bir kimse namaz vakti geldiği anda bulunduğu meclisten kalkarken şunu desin. Ben bir namazımı kılayım. Halbuki hocam bu riyaya girmez mi? Hayır. O insanlara namazı hatırlatmak demektir. Tıpkı başka bir fetvada olduğu gibi. Bir kimse bir meclise yemeye başlayacağı zaman besmeleyi açıktan söylesin. Sebep? Diğerlerini hatırlatmak için. Çünkü şeytan unutturur. Hocam bu adam riyaya girmiyor mu peki ben namaza kalkıyorum der. Hayır. Bu adam diğer insanlara Allah'ın emirleri ve hükümleri olduğunu, benim de gücümün yettiğince bunu yerine getirmeye çalıştığımı görmenizi istiyorum manasını verir. Ama alimler bu fetvayı verirken bir şey ekliyorlar. Diyorlar ki şayet o mecliste namaza ve İslam'a düşman birisi varsa o zaman ben namazımı kılayım demesin. Dikkat buyurun. Namaza ve İslam'a düşman birisi varsa o zaman söylemesin. Neden? Çünkü düşmanlığını arttırır. Diğer insanlara o insan gittiği anda namazı kötüler. İslam'ı kötüler. İslam'ı aşağılar. Sen buna sebep olma diyor. İslam alimlerimiz. Hocam bir adam neden namazdan sıkılır ya? Neden namazdan tiksinir? Bir temsille açıklayayım. Çok iyi anlayacağız inşallah. Hepimizin başından bazen hastalıklar geçiyor. Bazen yatırıyor. 2 gün, 3 gün yatıyoruz. Ağır hastalık geçiriyoruz. İşe gidemiyoruz. Hayatımızın nizamı, düzeni bozuluyor. Bu hastalıklarımız esnasında annemiz, hanımımız, kız kardeşimiz bize çorba getiriyor. Al iç. Bize en sevdiğimiz yemekleri getiriyor. Bize çok sevdiğimiz künefeyi getiriyor, tulumbayı getiriyor. Ama biz hastayız. Bize en sevdiğimiz yemekleri getirmelerine rağmen tiksiniyoruz. Bir adam neden en sevdiği yemekten tiksinir? Çünkü hasta. Kimyası bozulmuş. Düzeni bozulmuş. Fiziki altyapısı o yemeği tüketmeye müsait değil. Müsait olmadığı zaman tiksiniyor. Efendiler, bir adam namazdan neden tiksinir? Bir adam Allah'ın zikrini işittiği zaman neden tiksinir? Kur'an'da, televizyonda bir Kur'an okuyan bir adamı işittiği zaman tak diye hemen neden kanalı değiştirir? Hemen neden değiştirir? Çünkü sıkılıyor. Çünkü hasta. Çünkü ruhu hasta. Bir adamın ruhu hasta olduğu zaman İslami hükümlerden tiksinir. Sıkılır. Namazdan sıkılır. Sohbete davet edersin ya ne işim var orada sıkılırım ben der. Neden sıkılıyor? Asıl bulunmamız gereken mekan burası değil mi? Biz dünyaya niye geldik? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Buyuran Allah boş söz mü etti? Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Görevimiz neymiş? Sadece ve sadece ona ibadet etmek. Diğer amellerin tamamı öncelik sıramızda 2'ye 3'e geçiyor. Bir, önceliğimiz nedir? Önceliğimiz Allah'a kulluk yapmaktır. Bu dünyaya biz bunun için geldik. Bizi yaratanın kim olduğunu bilmeye geldik. Bunu bilemedikten sonra senin önceliklerinde değişim varsa, yani benim önceliğim hocam iyi bir kariyer. İyi bir arabaya binmek, iyi bir evde oturmak ve rahat yaşamak. Benim hayattaki önceliğim bu. Problemlerim var. Ciddi problemlerim var, ciddi sıkıntılarım var. Ruhun hasta. Bu hastalığı tedavi etmen lazım. Bu sıkıntılı durumunu ortadan kaldırman lazım. Kaldırmazsan seni ciddi sıkıntılar bekliyor. Hocam nasıl tedavi edeceğiz ya? Bu tedavi kendi kendine olmaz. O hasta adam yatağında yatarken kendi kendine iyileşmez. İlaç alması lazım. Doktora görünecek. Doktor diyecek ki şurada şurada şurada sıkıntım var. Ciğerlerin yağ toplamış. Şu konularda şu yiyeceklerde perhiz yapacaksın. Yağlı yemeyeceksin. Tuzlu yemeyeceksin. Şekerli yemeyeceksin. Ve şu verdiğim ilaçları kullanacaksın. 2-3 sonra, gün sonra o kişi yavaş yavaş toparlanır. Kuvveti yerine gelir. Ondan sonra ne olur? O en sevdiği yemekleri tekrar yemeye başlar. Fiziki kuvveti yerine gelmeye başlıyor. Ruhi sağlığımız yerine gelmeye başladığı zaman namazlardan lezzet almaya başlarız. Şu sohbet meclisine geldiğiniz zaman çıkmak istemezsiniz. Bunun işareti nedir? Ruhun düzeliyor. Ezelde verdiği sözü hatırlıyor. Toparlanıyorsun. Allah daim etsin. Namaz vakti gelsin de şu namazımı kılayım, borcumu kapatayım. Diyor musun bunu? Ruhun toparlanıyor. Düzeliyorsun. Şükret. Efendiler, alemde hiçbir şey kendi kendine olmaz. kendi kendine iyileşmek ancak bilgisayar oyunlarında olur. İnsan kendi kendine iyileşmez. Muhakkak bir tedaviye ihtiyacı vardır. Geçen gün bilgisayarda Call of Duty açtım. Bir tane savaş simülasyonu. Mevziden mevziye koşturuyorum. Bir yerden bir yere doğru giderken yanımda bir tane bomba patladı. Bombanın yanımda patlamasıyla beraber kulağımda bir çınlama sesi. Çın. Oyunda. Çın. Sonra her taraf rengarenkti. Her şeyin bir rengi vardı fakat bütün ekran siyah beyaz oldu. Sonra ekranın sağa ve solu kanlandı. Kan damlacıkları var. Yani oyunu yapan kişiler bize öyle bir izlenim vermek istiyor ki sana bomba şarapnelini isabet etti. Sen yaralandın. Sen şu anda çok sıkıntılısın. Karakterim yürürken teklemeye başladı. Nefes alışverişi değişti. Kalp ritimlerini dinlemeye başladım. Yanımdaki oğlum dedi ki baba ne oluyor? Baba ne oluyor? Oğlum dedim bomba yedik. Yanımızda bomba patladı. E nasıl iyileşeceğiz baba? Dur bakayım bir mevziye geçeyim dedim. Belki orada iyileşiriz. Bir mevziye attım kendimi. Orada bir 15-20 saniye bekledim. Tak. Hemen her taraf tekrar renklenmeye başladı. Kan damlacıkları gitti. Kulağımızın sesi, o çınlama sesi gitti. Hemen iyileşmeye başladık. Tekrar asker arkadaşlarımıza bağırıp çağırmaya başladık. Sağlığımız yerine geldi. Evet dedim oğlum iyileştik. Çocuk şöyle dedi. Ya baba bomba yiyen insan kendi kendine iyileştir mi? Efendiler. Şeytanın bombasını yiyen adam kendi kendine iyileşemez. Bu adamın salihlerin sohbetinde bulunması lazım. Yani Kur'an'ın emriyle ve kûnû me'as-sâdıkîn. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Sizin kurtuluşunuz onlarladır. Onlarla beraber olmazsanız tedavi olamazsınız. Ruhunuzun hastalıklarının farkına varmazsınız. Çünkü onlar size ilim verirler. İslam ilimlerini öğretirler. Ve bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmezler. Bundan dolayıdır ki biz onlara tesirat vermişizdir. Sözleri tesir eder. Ve hayatınızda değişimler görürsünüz. Ahlakınızın yavaş yavaş peygamberi ahlaka benzemeye başladığını görürsünüz. İşte ahlakımız yavaş yavaş Efendimiz'e benzemeye başladığında anla ki doğru yoldasın. Anla ki doğru yoldasın. Dilinden küfür gittiği anda anla ki doğru yoldasın. Ezan okunduğu anda bir titreme geliyorsa ya bir an evvel şu namazı kılayım kazaya kalmasın aman dediğin anda doğru yoldasın. Anla ki doğru yoldasın. Daha önce hiç namaz kılmıyorken, kalbinde hiçbir sıkıntı oluşmuyorken, şimdi bir ikindi namazını geçirmeme konusunda titremeye başlıyorsan, aman kazaya kalmasın akşamdan sonra kılmayayım, kaza büyük günahtır dinimizce diyebiliyorsan doğru yoldasın. Allah daim etsin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İkindi namazını geçiren ailesini ve bütün malını kaybetmiş gibidir. Dikkat buyurun, hadiste ikindi namazını kılmayan demiyor. İkindi namazını geçiren diyor. Geçiren ne demektir? Akşam ezanı okunduğu anda sen geçirdin demektir. İkindi namazını atlattın. Yani kazaya bıraktın. İslam dinince büyük günahlardan bir tanesini işledin. Namazı kılmamak büyük günahlardan daha üstün bir şeydir. Namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Allah bizi büyük günahları işleyenlerden etmesin inşallah. Amin ya Muin. Şimdi anlatacağım mevzu ise büyük günahların ötesinde. Günahkar etmeyen kafir eden meselelerdendir. Namaz kılmamak günahkar eder. Ama namazın Allah'ın emri olduğunu inkar etmek kafir eder. Geçen 2-3 hafta Elfaz-ı Küfür'ün ilk maddesini açıklamaya çalıştık. Neydi o ilk madde? Allah'ın varlığı konusunda bizi kafir eden sözler. O maddeler bitti. İnşallah müstefid olmuşuzdur. Şimdi ikinci madde geldi. Peygamberlere iman bahsinde insanı kafir eden sözler. Alimlerimiz bu bahiste şöyle diyor. Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir peygamberi inkar etmek insanı kafir eder. Peygamberlerden bir kısmını yahut da nebiliği sabit olan, şimdi bu sondan başlayayım başa geleyim. Nebiliği sabit olan bir peygamber. Mesela 72 sapkın fırkadan bir tanesi kimdir? Vehhabilerdir. Ehl-i Sünnet ve cemaatten ayrılmışlardır. İngilizlerin kurduğu bir mezhebe tabidirler. Nedir bunların görüşlerinden bir tanesi? Adem peygamber değildir, Şit peygamber değildir. Allah Teala Kur'an'da Adem Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu bize zikrediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Bu sapıklar ne diyor? O peygamber değildir. Çünkü peygamber olsaydı yasak elmayı yemezdi. Bak ne diyor alimlerimiz? Peygamberlerden bir kısmını ya da bir tanesini İnkar ettiği zaman kişi kafir olur. Dinden çıkar. Şimdi Vehhabilerden bir tanesi 72 sapık fırkadandır. Ehli kıbledir. Cehenneme girmeden cennete giremez demektir ehli kıble. Eğer bu sözü söylerse ama cehennemden çıkamaz. Meseleyi anlayabildiniz mi? Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi cehennemi görmeden cennete girecek. Ehli sünnet vel cemaat. Benim ve sahabemin yolundan gidenler. Ama diğer 72'si, onların hepsi cehennemlidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Vehhabiler de Şiiler gibi bu 72'den bir tanesidir. Şayet kendilerini kafir edecek sözlerden bir tanesini açıktan söylemedikçe bu adamlar cehennemden sonra cennete gidecektir. Ama böyle bir sözü söylerse ne olur? Cehennemden çıkamaz. Tıpkı kimler gibi? Sözün başında zikredilenler gibi. Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir peygamberi. Bir kısmını, peygamberlerden bir kısmı. Şimdi, yolda gelirken bir kardeşim bana bir soru sordu. Hocam dedi, bir yere beni sohbete davet ettiler. Sohbette oradaki hoca bize dedi ki, sadece Allah'ın bir olduğunu kabul etmek yeterlidir. Kim için yeterlidir? Yahudi ve Hristiyan'ın da cennete girmesi için. Hoca bize bunu söyledi. Benim aklıma yatmadı hocam. Çünkü aylardan beri siz bu sohbetlerinizde imanın şartının 6 olduğunu zikrediyorsunuz. Bu şartlardan bir tanesine inanmayanın kafir olacağını söylüyorsunuz. Ehl-i sünnet alimlerinin nakillerini bize naklediyorsunuz, aktarıyorsunuz. Ama bu hoca diyor ki, sadece Allah'ın bir olduğuna iman etsin, peygamberimizi kabul etmese de o cennettedir diyor. Ben de sohbetin sonunda bu adama bunu sordum. Hocam dedim, benim kalbime, aklıma bu yatmadı. Biz kitaplarımızda ve hocalarımızda bunu öğrenmedik. Bunu biraz açar mısınız? Kardeşim şu anda müsait değilim dedi. Haftaya ben sana bunun cevabını vereceğim inşallah dedi. Bir meseleyi anlatıyor ama anlattığı meseleye kendisi de inanmıyor. Kendisi de inanmadığı için meselenin cevabını o anda veremiyor. Efendiler, Yahudi ve Hristiyan cennete giremez. Kur'an'ın açık hükmü vardır, açık hüküm. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve ahirette hüsrana uğrayacaklardır. İslam'dan başka bir din. Yahudilik ve Hristiyanlık İslam'ın içinde bir din mi? İslam'dan başkadır. Çünkü biz onların peygamberlerini kabul ederiz. İslam'a göre Musa'nın ya da İsa'nın peygamberlerini reddeden ne olur? Kafir olur. Ama onlar bizim peygamberimizin peygamber olduğunu kabul ediyor mu? Hayır. Bir çöl bedevisidir, bir ahlak numunesidir ama peygamberlik İsa ile ve Musa ile beraber bitmiştir. Kabul etmiyorlar. Madde ne? Peygamberlerin bir kısmını kabul etmeyen, bir kısmını yani bir tanesini bile kabul etmeyen ne olur? Kafir olur. Kafirler ebedi cehennemdedirler. Münafıklarla, müşriklerle beraber cehennemin 7. tabakasındadırlar. Tek bir peygamberi. İmanın şartlarından bir tanesi nedir? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Şimdi bu sapkınlar diyorlar ki Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman yeterlidir. Peygamberlere iman, bazı peygamberlere inanmasa da olur. Olmuyor işte, kafir olursun. Tek bir peygamberi. Bakın, Kur'an'da zikredilmiş 25 tane peygamberimiz vardır. Mevlamız bir başka ayette diyor ki, çok peygamber gönderdim, sana Kur'an'da bir kısmını zikrettim ey Habibim. Bir kısmı. Bir kısmı kaç adet? 25 tane. Bu 25'in içinden bir tanesini çeksek. Ya hocam, kendisinden çok az bahis yapılıyor. Yecüc ve Mecüc'ü hapseden peygamber. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın peygamberliği konusunda şüphemiz olabilir mi? Şüphen olduğu anda kafir olursun. Çünkü Allah diyor ki peygamberlerimizden biridir. Biridir. 25'ten birini aradan çıkartırsan kafir oluyorsun. Muhammed Mustafa, yani ben peygamberlerin seyyidiyim, efendisiyim diyen son peygamberi çıkarttın mı devreden, kafirsin. Allah bunlara hidayet etsin. Allah bunları kurtarsın inşallah. Efendiler, şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Tamam, sen Yahudi ve Hristiyan'ın da cennete gideceğini söyleyip cehenneme gidebilirsin, kafir olabilirsin. Ama işin daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Meclislerine gelen 15-20 kişiye de bunları söylemeleri. Kardeşim bak, böyle inansan da olur. Onlar da insandır. Allah onları da affeder. Bak onlar da ibadet yapıyor. Bizim peygamberimizi kabul etmiyor. Bizim kitabımızı kabul etmiyor olabilir. Önemli değil. Bunlarla amentü diye ittifakımız vardır. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu sözü söyleyen adama yazıklar olsun, İslam'ı bilmiyor. Öğrenememiş. Peki ahirete gittiği zaman bu adam sorumluluktan kurtulmuş olur mu? Yani Mevlam ben böyle anladım, ben böyle öğrendim. O yüzden insanlara bunu anlattım derse kurtulur mu? Kurtulamaz çünkü nakil yapmamış. İndiği konuşmuş, akli konuşmuş. Nakil yapsaydı 1500 senedir bize İslam'ı nakleden, ayet ve hadislerden hükümleri çıkartıp bize anlatan alimlerin nakillerine baksaydı bu adam sapıtmayacaktı. Sapıtmayacaktı. Ama indiği davrandı. Menfaatine uygun olan fetvayı söyledi ve dinden çıktı. Allah bu kişilere hidayet etsin inşallah. Amin. Bakın bu adamlar namaz kılıyorlar. Bu adamlar her hafta toplanıyorlar, sohbet yapıyorlar. Bu adamlar İslam'a hizmet ettiklerini düşünüyorlar. Ama bu adamlar İslam'a balta vuruyorlar. Balta vuruyorlar. Bu kişilerin sohbetlerinde bulunanlar şöyle diyor. Ya madem Yahudi ve Hristiyan da cennete girecek. O zaman ben de Hristiyan olurum. Ne namaz var, ne zekat var. Zina serbest, içki serbest. Vur patlasın, çalınasın. Madem aynı yere gidişimiz, Hristiyanlık kadar kolay bir din mi var? Bu adamlar İslam'a balta vuruyorlar. Allah meclislerine giden insanları korusun, kurtarsın inşallah. O kardeşimize, bana soruyu soran kardeşimize dedim ki, kardeşim senden rica ediyorum. Bir daha o meclise gitme. Bir gaflet anına denk gelir. Bu kadar öğrendiğin ilmi unutursun bir anda. Şeytan unutturur ve şöyle dersin. Ya acaba olabilir mi? Bu kadar ayet hadisi reddedip şöyle dersin. Acaba olabilir mi? Dediğin anda gittin. Şüphe de olmayacak. Kur'an'daki herhangi bir ayetimize karşı şüphe duyan dinden çıkar. Şüphe kelimeleri de kişiyi küfre götürücüdür. Çok tehlikelidir. Ya işte bir ahiret varsa cennete gideceğimi düşünüyorum. Bak. Adam 30 yıllık hacı. Ve şöyle bir cümle kuruyor. Bir ahiret varsa cennete gideceğimi düşünüyorum. Ne oldu bu? Hacılık macılık gitti. Kafir oldu. Neden? Çünkü varsa diyorsun. Varsa ne demek ya? Allah Teala Kur'an'da diyor ki var. Peygamber sünnetlerinde, hadisinde diyor ki var. Sen diyorsun ki varsa. Yani ben inanmadım diyorsun. Ben tam inanamadım ama eğer varsa ben cennetteyim. Küfredici sözlerden bir tanesidir. Peygamberlere iman bahsinde küfreden sözlerin bir tanesi budur. Alimlerimiz başka bir söz daha söylüyor. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğuna inanmamak. Yine bu Yahudi ve Hristiyan cennete girer diyecek sapkınlara bir örnek daha. Son peygamber olduğuna inanmamak. Bir grup vardır, Mehdiye fırkası. Mehdiye fırkası nedir bunların özelliği? Hazreti Mehdi geldiği zaman peygamber olarak gelecek derler. Halbuki peygamberlik müessesesi Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sona ermiştir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Kur'an'ın tespitidir. Sen bizim son nebimizsin der Allah'ımız. Son nebi, son peygamberden sonra peygamber geleceğini söyle, dinden çıkar. Bu Mehdiye fırkası gibi ülkemizde bir sapık fırka daha vardır. Bunlar da üstadlarının peygamber olduğunu iddia eder. Şöyle derler. Allah Teala Kur'an'da son Resul der peygamberimiz için. Son Nebi tabirini kullanmaz. Dolayısıyla bizim üstadımız Nebi'dir. Resul değildir, Nebi'dir. Düzeltiyorum. Nebi değildir, Resul'dür. Bizim üstadımız Nebi değildir, Resul'dür. Çünkü ayette Nebi tabirini kullanır. Sen Hatemen Nebi'sin, son Nebi'sin der peygamberimize. Ama Efendimiz Aleyhisselam onlarca hadisinde, yüzlerce hadisinde ben son Resulüm der. Son Resul. Bu kadar yüzlerce hadisi ve Allah'ımızın ayetini inkar ederler ve üstadlarını, göklere çıkarttıkları üstadlarını Resul olarak telakki ederler. Bak Elfaz-ı Küfür'den bir tanesi neymiş? Son peygamber değil o. Ondan sonra da peygamber gelecek. Kim? Benim üstadım. Allah sana hidayet etsin. Allah hidayet etsin. Efendiler rica ediyorum dualarınızdan sonra en makbul olduğu zamanlar farz namazlarından sonraki zamanlardır. Rica ediyorum. Ülkemizde 72 sapık cereyan, 72 sapık fırkaya bol bol dua edin. Helak olsun demek çok kolay. Siz hidayet için dua edin. Çünkü Allah için onlara hidayet etmek çok kolaydır. Kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dilediği yöne çevirir. Şimdi bunlar Allah'ın dalalet kapısını çalmışlar. Allah'ın dalalet kapısını çaldığı zaman bir adam Allah dalalete sevk eder. Bu adamlar da dalalet kapısını çalmış bulunmuşlar. Biz de o meclislerde bulunabilirdik. Ama Allah bize ehli sünnet kapısını, yani hidayet kapısını nasip etti. Biz oralara gitseydik belki biz de böyle diyecektik. Ama çok şükür Rabbim nasip etmedi. Ama bu adamlar gitti. Şimdi ne olsun bunlar? Cehenneme mi gitsin? Dua edeceksin kardeşim. Ya Rabbi, ülkemdeki ve dünyadaki 72 sapkın fırkadan ne kadar Müslüman varsa, cehenneme girecek ne kadar Müslüman varsa Allah'ım, onları da cehenneme girmeden cennete sok. Amin. Bu duaları yapın. Ehli sünnet vel cemaat itikadına yönelmelerini sağla. Sahabeye küfredenlere hidayet et. Sahabeye küfredenlere hidayet et. Böyle insanlar var ya. Sahabeye küfrediyor adam. Diyor ki benim kadar Müslümanlığın yok. Ben senden daha takvalıyım. Nasıl benden daha takvalısın? Çünkü ben sahabeye küfrediyorum. Yazıklar olsun sana be. Allah'ın peygamberinin şu hadisini hiç işitmedin mi sen? Ümmetimden sahabeme küfreden hariç herkes cennete girecektir. İşitmedin mi hiç sen bunu? Ya ben hiç böyle bir şey duymadım. Biraz araştırsan, biraz peygamberinin hayatına baksan, biraz onun hayatını didik didik etsen anlayacaksın ama yok. Öğrenmek istemiyorsun, sorumluluğun artmasını istemiyorsun. İlim tahsil etmek istemiyorsun, kolaya kaçıyorsun. Bu kardeşlerimizin de hidayeti için dua edelim kardeşim. Bir başka maddede alimlerimiz diyor ki, peygamberlik iddia etmek küfürdür. Peygamberlik iddia etmek. Bir adam dese ki, ben peygamberim. Yahut peygamberim demiyor, ben vahiy alıyorum dese. Daha masum bir cümledir. Vahiy alıyorum. İlham alıyorum diyeceği yerde ne diyor? Vahiy alıyorum. Vahiyi dünyadaki insanlar içinde sadece kim alabilir? Sadece peygamberler alabilir. Peygamberlerin dışında vahiy kimse alamaz. Bir adam dese ki, bana vahiy geliyor. Bana vahiy geldi. Yahut da, ya şu maçın sonucu şu olacak, bana vahiy geldi. Şakayla karışık söylüyor. Ne oldu bu adam? Elfaz-ı küfür. Peygamberlik iddiasında bulundu. Çünkü vahiy sadece peygamberlere gelir. Bu yüzden kafir oldu. Hemen bu kardeşimize telkin edeceğiz. Kardeşim elfaz-ı küfürdendir. Allah için hemen tövbe et, şehadet getir. Maddelerden bir tanesi bu. Bir başka madde şöyle. Falan kimse peygamber olsaydı bile ondan razı olmazdım. Bak şimdi adam birisine kızmış. Başka birisiyle o adam hakkında konuşuyor. O adama sallıyor. O adam o kişinin iyi bir insan olduğunu söylüyor buna. Ama bu adam o kişiye öyle bir kızmış ki. Allah ona peygamberlik verse bile ben ondan razı olmam. Ben ona tabi olmam. Kabul etmem. Küfür sözüdür. Allah Teala'nın peygamberliği vermeyeceği kesindir. Çünkü son peygamber gelmiştir. Ama sen diyorsun ki Allah'ın böyle bir şeye gücü yetse, yani verse, birisini peygamber yapsa ama o yaptığı kişi benim sevmediğim birisi olsa, ben ona tabi olmam. Kim gibi? Ebu Leheb gibi. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda büyüdü. Bu benim yeğenim. Nasıl yediğini, nasıl gezdiğini, üstünü nasıl kirlettiğini, burnunu nasıl aktığını ben bilirim. Ben mi ona tabi olacağım? Ben ondan razı değilim. Dedi ne oldu? Ebedi cehenneme gitti. Ebedi cehenneme gitti. Bazı insanlar kinlerinden dolayı bazı insanları sevmezler. Ama kinleri öyle bir boyuta gelir ki şeytan öyle bir gaz verir ki şeytan gazcıdır. Gaz verir, gaz verir seni tepeye çıkartır. Öfke de zirveye çıkartır. Ve insan iki yerde küfre düşer. Bir, öfke anı. İki, şehvet anı. Öfke anında şöyle bir söz söylersin. O adam peygamber olsa bana yazmaz. İşte kafir oldun. Bir başka söz. Peygamberimizin sünnetlerinden veya hadislerinden birini hafife alıp alay etmek. Dikkat buyurun. Mütevatir bir hadisi reddetmek yahut alaya alır tarzda çok dinledik bunları demek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini inkar eden, reddeden bunca sapık Vahhabi fırkası var. Biz hadislerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Çok yüceltilmiş, çok afaki diyen sapıklar var. Ne diyor alimlerimiz? Onun hadislerinde geçen bir mesele. Bu meseleye karşı bir hürmetsizlik, bir tahfif, bir alaya alma. Yaparsan kafir olursun. Ne gibi? Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiği sünnetlerinden bir tanesi neydi? Her yemekten önce ve sonra dişlerini muhakkak misvaklardı. Her namaza girmeden önce dişlerini misvaklardı. Şimdi aramızdan birimiz şöyle bir şey dese. Oo, ne işin var o kütüğü ağzına sokuyorsun ya? Kütükle odunla ne işin var? Ondan sağlık gelir mi ya? Bu adam kafir olur. Neden? Çünkü sen biliyorsun ki Efendimiz Aleyhisselam bu misvağı yanından ayırmadı. Buna çok önem verirdi. Eğer ümmetime zorluk çıkartacağını bilmeseydim, ümmetime misvak kullanmalarını emrederdim. Emretmediği için bize ne olarak kaldı? Sünnet olarak kaldı. Herhangi bir sünnetini alay ettiğimiz zaman kafir oluyoruz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam sakallıydı. Sakalı bir tutamdı. Sakalla alakalı herhangi bir alaya alıcı ifade. Ya ne bu kardeşim, orman gibi olmuşsun, saç sakal karışmış. Bir kes şunu, bir açıl ya. Hangi çağda yaşıyorsun? Dedin mi? Elfaz-ı küfürdendir. İslam'a ait bir sünneti aşağıladın demektir. İslam'a ait herhangi bir işareti aşağılayamazsın. Çünkü sakal İslam'ın nişanlarındandır. Tıpkı Kabe gibi, tıpkı ihram gibi, tıpkı takke gibi. İslam'ın nişanlarından bir tanesi sakaldır. Erkekler sakal bırakmalıdır. Vaciptir, vacip. Bir numara bile olsa bu sakal kalacak, bir numara bile olsa. Kestiğin anda günaha giriyorsun. İslam'ın hükmüdür. Sense ne yapıyorsun? Bu İslam'ın hükmünü hafife alıyorsun. Biraz uzatana aşağılama yapıyorsun. Kes bunları diyorsun. Sakın. Elfaz-ı küfürdendir. Sözün devamında bir mesele vardı, kaçırmayın. Mütevatir bir hadisi reddetmek. Mütevatir hadis ne demek hocam? Mütevatir hadis ayet gibi sağlam hadis demektir. Hocam bir hadis nasıl ayet gibi sağlam oluyor? Farklı farklı gruplardan, farklı farklı sahabilerden aynı sözler hadis olarak rivayet edilirse o hadise mütevatir hadis denir. Mesela üzerinde yalan söylemesi ihtimali verilmeyen birçok sahabi vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında dava arkadaşları. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Ayşe gibi yüzlerce sahabi vardır. Bunlar ayrı ayrı Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl namaz kıldığını anlattı. Biz namazı nereden öğrendik? Peygamberimizden öğrendik. Onun hadislerinden öğrendik. Kur'an'da namazı nasıl kılacağımız yazmaz. Namaz emri vardır ama nasıl kılacağımız yazmaz. Kim öğretti bize? Peygamberimiz öğretti. Tamam da nasıl öğretti? Sahabi onun hadislerini bize nakletti. Öğle namazında ilk olarak 4 rekat kıldı. İlk rekatta ellerini kulaklarına kaldırdı. Ellerini göbeğin üstünde birleştirdi. Şu duaları okudu. Bunlar hep hadislerden geldi. Peygamberimiz uygulamalı olarak bize bunları öğretti. Örneğimiz bizim o. İşte bu hadislere farklı kanallardan gelip aynı şeyleri anlatan hadislere mütevatir hadis denir. Mütevatir hadisi inkar eden kafir olur. Yine mütevatir hadislerden bir tanesi nedir? Miraç hadisidir. Miraç. Miraçla alakalı Efendimiz Aleyhisselam onlarca hadis söylemiştir. Farklı sahabeler bu hadisleri aynı dille nakletmişlerdir. Birisi dese ki, yahu biz bu masalları çok dinledik kardeşim, yok göğe çıkacakmışsın, yok yedinci kata çıkmış, orada oksijen mi var ya? Ne oldu bu adam? Kafir oldu. Allah'ın bir insanı yaşatmak için oksijene mi ihtiyacı var? Kur'an bize bir adamın bir balığın karnında yaşadığını anlatıyor. Bir adam, bir insan. Onlar diyor gemideyken Yunus'u denize attılar. Yunus Aleyhisselam gemideydi. Ama gemi hareket etmiyor. Çünkü Yunus Aleyhisselam kavmini terk etti. Allah Teala dedi ki 40 gün daha hizmet yap, ondan sonra kavmini terk et. Yunus Aleyhisselam 37. gün hizmet yaptı, dayanamadı. Ya dedi, bunların düzeleceği yok. Bari ben kaçayım buradan, felakete düşer olmayayım. Allah Teala azap edecek. Ama 3 gün daha hizmet yapması gerekiyordu. Çünkü Allah'ın emri 40 gündü. Yunus Aleyhisselam kavmini 3 gün önce terk edince gemiye sığındı. Bir gemiye bindi, beldesini terk edecek. Ama gemi hareket etmiyor. Kürekler çekiliyor. Gemi gitmiyor. O dönemde bir gemi hareket etmediği zaman, bir vasıta hareket etmediği zaman ne anlaşılırdı? Bir köle efendisine, sahibine isyan etmiş. Çünkü bulunduğumuz gemi o yüzden hareket etmiyor. İşaret buydu. Şu anda gemimizde sahibine isyan etmiş bir köle var. Efendiler, bunun ortaya çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Kimse ben isyan ettim demez ki. Kura çekelim. Tamam dediler. Bir kura çektiler. Tak, kura kime çıktı? Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Ya bir baktılar Yunus Aleyhisselam'ın yüzüne, nurani bir insan. Kardeşler dediler, biz bu Kura'yı bir daha çekelim. Bu insan da navasi olmaz. Bu insan efendisine isyan edecek bir köle değil. Bir daha çekelim dediler. Yunus Aleyhisselam dedi ki hayır dedi, hayır. Mesele ortaya çıktı. Ben Rabbimin emrine asi oldum. Hiç gerek yok dedi. Hayır dediler, bir daha çekelim. Bir kura çektiler, bir daha Yunus Aleyhisselam'a denk geldi. Ne yapacağız? Beni denize atacaksınız dedi. Kural budur. Şeriatımız bunu emrediyor. Gemideki insanlar istemeye istemeye Yunus peygamberi denize attılar. Yunus peygamber denize düştü. Allah Teala Kur'an'a ne diyor? Bir balık emrimizi aldı ve Yunus'u yuttu. Şimdi ilimle bilimle bunu açıkla bakalım. Bir insan balığın karnında iki ay nasıl yaşar? Oksijen yok. Bu balık suyun içinde ve su balığın iç hücrelerinin tamamına nüfuz etmiş. Bu insan balığın karnında nasıl yaşıyor? Bir adam da çıksa şöyle dese, yahu Miracın ikinci katında İsa Aleyhisselam'ın durduğunu söylüyorlar. Hadislerde geçiyormuş. Bana mantıklı gelmiyor ya. Kafir oldun. Tevatür hadisleridir bunlar. İnkar edemezsin. Sapık hocanın bir tanesi söyledi bunu. İkinci kat semada oksijen mi var ya? Dedi. Peygamberimiz yedinci kat semaya çıkmış. Oradan da Rabbi ile görüşmüş. Orada oksijen mi var ya? Dese bir adam ne olur? Mütevatir hadisi reddetmiş olur. Kafir olur. Allah hidayet etsin. Dönüş yapsın inşallah. Alimlerimiz ne diyor bir başka sözde? Peygamber'e delilik veya sihirbazlık isnat etmek. Yahu bu bir mecnundur. Bu bir sihirbazdır. Bak mucize falan diyorsunuz ama mucize değildir bu. Sihir yapıyor. Ama bugüne kadar görmediğimiz sihirler yapıyor. Kardeşim, bu insan bir dua yaptı ve işaret parmağıyla aya işaret yaptı. Ay ortadan ikiye bölündü ve üç gün böyle kaldı mı kalmadı mı? Kaldı hocam. Bütün nakillerimiz, bütün siyer kitaplarımız bunu anlatıyor. Yanındaki müşrikler, ondan peygamberimizden bu mucizeyi isteyen müşrikler üç gün boyunca bu ayı parçalanmış gördüler mi, görmediler mi? Gördüler. Neden iman etmediler? Çünkü dediler ki bu bunun kadar büyük büyücü olmaz. Hayatımızda böyle bir sihir hiç görmedik. Hiç görmedik. Sahabe ne dedi? Yahu sihir diyorsanız peygamberimizin yaptığı bu işe, gidin bütün en büyük sihirbazlarını toplayın. Mısır'dan, Babil'den ne kadar sihirbaz varsa, bu işin mesleğini yapan adam varsa getirin, şu ayı birleştirsinler görelim. Madem sihir diyorsunuz hadi bakalım. Hodri meydan. Sahabe müşriklerle alay etti. Müşrikler dediler ki bunu yapacak bir sihirbaz yok. O eski sihirbazlardandır. Eski sihirbazlardan bir şeyler öğrenmiştir. Dediler. Peygamberimize meczupluk, mecnunluk, yani aklın baştan gitmesi hali ilzam edenler kafirdirler. Necm suresinin başında Rabbimiz bunu açık bir dille ifade eder. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Sizin sahibiniz bir mecnun değil. Aklı başında gitmiş değil. Sizin sahibiniz vahiy alıyor. Vahiy alıyor. Bizim sahibimiz Allah'tan vahiy aldı. Bizim sahibimiz binden fazla mucize gösterdi. Hadi o sihirbazlar göstersinler de görelim. Sihirbazların sihri bu dünyayla alakalıdır. Bu dünyada göz yanılgısı yaparlar. Hadi bir ayı ikiye bölsünler de görelim. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'a meydan okuması gibi. Hadi bir güneşi batıdan doğursunlar da görelim. Bir sihir yapsınlar. Onların gücü oraya yetmez. Onların ilmi bu küçük alem için geçerlidir. Allah Teala'nın verdiği ilimse ayı, Venüs'ü, Merkür'ü, Jüpiter'i kapsar. Bütün Samanyolu galaksisinde peygamberimizin mucizeleri görülebilir. Ayı hangi beldeden gelirse gelsin, müşrikler dediler ki ya ayı ikiye bölünmüş gördük. Kıyamet kopuyor değil mi? Dediler. Peygamberimizin mucizelerinden bir tanesini inkar etmek, hafife almak kişiyi kafir eder. Bir başka sözde şöyle diyorlar. Peygamber bile olsa falanın sözünün doğru olduğunu kabul etmem. Bak şimdi. Bir adam İslami ilimleri tebliğ ediyor. Başka birileri de bunun sözlerini naklediyorlar. İnsanlar anlatıyorlar. Geçen gün sohbette dinledim. Şu hadisten bir örnek verdi hoca. Şöyle dedi, şuraya bağladı. Başka birisi de o adamı sevmiyor. Öfkesinden dolayı, şeytanın gaz vermesinden dolayı şöyle diyor. O adam zaten peygamber bile olsa ben onu dinlemem kardeşim. Peygamber bile olsa. Yani bu ne demek? Devrimizde bir peygamber olsaydı ben o peygamberi de dinlemezdim demektir. Elfaz-ı küfürden bir sözdür. Kişiyi kafir eder. Yine bir başka söz. Oğlunu veya bir başkasını döven kimseye ne olur dövme denilince, peygamber gelse de dövme dese veya gökten dövme diye bir ses gelse yine döveceğim, çekil demek. Kafir eder. Adam öfkelenmiş, kardeşine vuruyor. Biri de diyor ki kardeşim ya tamam yeter ya, ayrıl ya. Ayrıl, şeytan hakimiyetinizi almış sizi. Hakimiyetini almış. Yeter artık, şu öfkeyi bitir dese. Bu adam da öfkeyle bu sözü söylese. Peygamber gelse dese ki bırak, bırakmam bunu. Öyle öfkelendim, bunu öldüreceğim. Bitti. Peygamber kabrinden kalkıp seni onu dövmekten alıkoymayacak. Ama sen bu sözü söylemekle kafir olmuş oldun. Bu iş bu kadar hassastır, bu kadar kritiktir. Son sözü zikredeyim, kapatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövmek. Bak bak bak. Allah'ın Resulü aleyhisselama sövmek. Direkt kafir eder. Böyle hareket eden mürtettir. Ve tövbesi de kabul olmaz. He, şimdi cellatın baltayı vurduğu yere geldik. Diğer sözlerin tamamında bir adam geri dönüş yapsa. Allah'ım dilimden böyle bir söz çıkmış olabilir. Sen beni affet. Ben tekrar İslam'a giriyorum. Şehadet ediyorum. Dese Müslümanlığa dönebilir mi? Döner. Ama peygambere küfreden adam Müslümanlığa dönemez. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'a yapılmış olan zulüm kul hakkına da girer. Kul hakkına girdiğin anda onun kul hakkını ödeyemezsin. Peygamber o adamdan razı olmaz. Allah Teala peygamberinin hakkına girenden razı olmuyor. Razı olmuyor. Bu yüzden dolayı tövbe edenin tövbesi geçersizdir diyor. Halbuki tövbe edenin tövbesinin geçersiz olduğu yer hadiste ne diye geçiyor? Güneşin batıdan doğduğu gün. Güneş, her gün doğudan doğan güneş, bir gün batıdan doğduğu anda artık imtihan bitmiş demektir. Dünya 120 sene daha yaşayacak, kimsenin tövbesi geçerli olmayacak. Yeryüzünde bir tane Müslüman kalmayacak demektir. Kıyamet, iyiler ve müminler üstüne kopmaz buyuran Efendimiz Aleyhisselam, bir noktada bu hakikati anlatmıştır. Bu peygambere herhangi bir küfür, herhangi bir aşağılama yaptığın zaman kul hakkına girmiş oluyorsun. Ebu Cehil ne yaptı Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne? Anısına, avradına, soyuna, sopuna, hanımına, çocuğuna ne varsa küfür etti. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yaptı? Başını önüne eğdi, evine gitti. Tek kelime cevap vermedi. Belki de o küfürlerinden sonra İslam'a girme ihtimali sıfıra indi Ebu Cehil'in. Neden? Çünkü Allah'ın bu dünyada en çok sevdiği ve kıyamete kadar en çok seveceği insanı aşağıladı. Ona küfretti. Çok büyük kul hakkına girdi. Ondan sonra Ebu Cehil'in basireti ve imana dönüş yolu tamamen kapandı. Mühürlenenlerden oldu. Hazreti Hamza'nın İslam'a girişi de bu olay sebebiyledir. Gitti Ebu Cehil'i dövdü ve ben de Müslüman oldum dedi. Efendiler, peygamberimize karşı, özellikle peygamberimize karşı konuşurken çok dikkatli olalım. Etrafımızda herhangi bir insan peygamberimize hakarette bulunursa, küfrederse, aşağılarsa direkt olarak uyaracağız. Kardeşim bunu yapma. Ya sana bunu söylemem gerekiyor ya ortamı terk etmem gerekiyor. Kendimi yediremedim. Sana bu yaptığının yanlış olduğunu söylüyorum. O Allah'ın peygamberidir. Kul hakkına giriyorsun. Kul hakkına giriyorsun. Affolmama ihtimalin vardır. Bunu yapma. İnsan peygamberine küfreder mi? Öfke anında insanın gözü döner. Kitaba küfreden adam duydum ya. Askerde kitaba küfreden adam duydum. Peygambere küfreden adam duydum. Bu kulaklar duydu. Keşke duymasaydım. Duydum. Bu kadar mühürlenmiş insanları gördüm. Allah bana gösterdi. Bir öfke anında arkadaşına diyor ki senin peygamberinin kitabını bastı küfür adam. Hemen gırtlana sarıldım. Ya hocam sana ne? Tamam kabul ediyorum. Dilimle düzeltmem lazımdı. Fakat tahammül edemedim. Bir anda her tarafım kan oldu. Gözlerim kan çanağına döndü. Bugüne kadar hiç duymadım ben böyle bir şey. Sadece askerde duydum. Asker, senin gibi bir asker bir öfke esnasında arkadaşına kitap ve din küfrediyor. Gırtlana sarıldım. Hemen geldiler, bizi ayırdılar. Rütbeliler geldi. Ne oluyor oğlum burada? Utanmıyor musun sen? Benim kolumdan tuttu. Bir askere saldırdığım için. Tam beni içeriye götürüp tutanak yazacağını söylerken, tehdit ediyorken askerlerden bir tanesi dedi ki komandanım, komutanım. Kitaba küfretti, peygambere küfretti. Arkadaşımız bu yüzden sinirlendi. Ne? Rütbeli de imanlı adammış. Ne diyorsun sen ya? Kolumu bıraktı, çocuğun suratına iki tane geçirdi. Çocuğun yüzü kan oldu. Dur dedi, dur. Bu benim tokadım dedi. Şimdi devletin tokadı var. Gitti tutanak tuttu. Çocuk 2 ay hapiste kaldı. Askeri hapishanede. 2 ay sonra geldi baktım çıt yok. Allah kitap küfür hiç yok. Hiç yok. Tokatla, sopayla yola geldi. Sopayla. Böyle insanlar var efendiler. İnsan öfke anında her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Bir İmam Hatip'te arkadaşım bir olay anlattı. Nakledeyim kapatalım. Hocam dedi askere gittim. Bulunduğumuz birlikte bir cami vardı. Camiye girdik, cuma için imamı bekliyoruz. Görevlendirmişler bir imamı. İmam orada askere namaz kıldırıyor. Askerlerden bir tanesi geldi. Botlarla halıların üstüne bastı. Tezkereci bir askermiş. Elinde bir bira şişesi. İmamın hutbe yaptığı yere çıktı. Merdivenlerden yukarıya çıktı. Orada döndü ve bize şöyle dedi. Kardeşler, bize anamız babamız bugüne kadar ne söyledi? Şunu yapma çarpılırsın. Bunu yapma çarpılırsın. Şunu yapma şöyle olur. Bak işte ben camiye bira şişesiyle geldim. Size vaaz ediyorum. Hadi beni Allah çarpsın da göreyim. Asker. Senin benim gibi bir asker. Bu sözü söylüyor. Gözlerim döndü diyor. Gözlerim döndü. Yeni geldim diyor birliğe. Hiçbir şey diyemedim. İmanım yeterli gelmedi. İçimden beddua ettim. Allah senin belanı versin diye. Namazdan çıktım. Hemen gittim rütbeliye. Komutanım durum böyle böyle böyle. Rütbeli bizi içtimaya topladı. Ani içtima. Normal seyri içtiması değil. Ani içtima. Topladı. 300 tane askerin gözü önünde bu arkadaşın ağzını burnunu kırdı. Dişleri döküldü, burnu kırıldı. Ben gördüm. Ve kalbimden hiçbir acıma hissi geçmedi diyor. Allah içimi biliyor. İnsanda merhamet vardır. Birisi sıkıntılı bir duruma düşerse gözünün önünde, kan revan olursa insan acır. Ama kalbimde zerre kadar bir acıma hissi yoktu hocam diyor. Çok memnun oldum, tatmin oldum diyor. Tatmin oldum, sadistler gibi tatmin oldum diyor. Sonra diyor askerler dağıldı, ben bu adamın yanına gittim. Dedim ki işte Allah çarparsa böyle çarpar. Allah adamı böyle çarpar. Efendiler, alimlerimiz şöyle diyor. Mevla intikamını kul eli ile alır. İlmi hali bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.